pavį nupjaudavo. Gal vat pjauna, tadu kajytis aplupa, tadu pakara. Ažupkalinis kaitis, tadu kitakies gyslyties ir tadu indūra supeili, tadu taksai pagalys yra, tiek ot ilgas pataisytas, nu įtinai paišpjautas, kur tai kaitė indiet, tadu tą pagalę sustrikelį pakarą. Va par mum vėl sviekas ir vat si pakarą, kai šaltas kuknė į lupą. Tuo čia esu lupa tos, kur įti dabar žemė dakaklui. Nu, tas galvytis, kaitis atkerti, tadu paimi išverti vundinę, paverdi, tadu jas inkiši. Vundinian ten, tą spalvą, tą šįstį visas, tą spalvą, snagelius numauni kaitėm, atuočiais paimi, papėrų kakiai suviniai, suviniai, išdėgi tadu tuos plaukeliai, kurie ir paliki, apšvyla. Nu, į tadu pečikai kūrani, jas apkepi tas kaitės geltaninkas palinka, išmazgai, galvyti tūši taip darai, į tadu galvyti čistį, pierkirta. Nu, jį tada išmazgai ir į kvašalį nuverdam. Na, galvytų, na, kajytų, na, stultytų šitų aukščiau. Nu, priverdė kvašalį, na, suvalgai su bulbam, su duonu, gardžiai. A kas ninara, kurą baba tinginė, ninara, kajytų tų brukint, švilint, į galvyties paimai šviedžiaran. A kiek čiesa gal pergyvint su tam galvytėm kaitėm? Tyvel mėsas par galvytį. Nu par kaitėm, tai tik jau tas gyslytės, jau mėsytės nėra. A par galvytį ir mėsytės. Smaginai, kai yra skirti šitų pakaušalį. Daugiai čia įsti jau galvytį į kaitį.